میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا سارے بولو میلاد آیا فلک پہ چھائی ہوئی ہے بدلی زمانہ پلٹا ہے رتبہ بدلی فلک پہ چھائی ہوئی ہے بدلی تمام جنگل بھرے ہے جل تھل ہرے چمن لہ لہا رہے لہ لہا رہے گے میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا اونچا بولو میلاد آیا آقا کا میلاد آیا آقا کا میلاد آیا میلاد آیا شب ولادت میں سب مسلمان کیوں کرے جان و مال قربان ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے گے نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدے ربیع الاول سوائے بلی سکے جہاں میں سوائے بلی سکے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں منا رہے ہیں میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا چا بولو میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو مچل جاؤ مچل جاؤ مچل جاؤ تمہارا آبر آنے والا ہے دلبر کی آبر مرحبا رہبر کی آبر مرحبا سب مل کر بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا ہاتھوں کو اٹھا کر مرحبا لہرا لہرا کر مرحبا پرچم لہرا کر مرحبا میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا جھوم کے بولو میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا تبارک اللہ حکومت کی زمین تو کیا شیخ آسمان پر کیا اشارے سے چاند ٹکڑے چھپا ہوا پھول پلار گئے گے زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے اس کا کھانا اسی کا گانا زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمت جن کی کھا رہے گے تو نعمت جن کی کھا رہے گے انہیں کے ہم گی گا رہے ہیں ہگا رہے ہیں میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا، سارے بولو میلاد آیا، آقا کا میلاد آیا، آقا کا میلاد آیا، میلاد جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں، پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں، جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں، فساد بہرے علم میں بیڑا پائے خدا نا خدا سوارا، فساد بہرے علم میں بیڑا پائے خدا نا خدا سوارا، اکیلا سالک کے سب مخالف، اکیلا سالک سب مخالف، ہم میں دنیا ستا رہے ہیں ستا رہے ہیں، میلاد آیا آیا، میلاد آیا آیا، میلاد آیا میلاد آیا، آچا بولو میلاد آیا، آقا کا میلاد آیا، آقا کا میلاد آیا، میلاد آیا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، مچل جاؤ مچل جاؤ مچل جاؤ، تمہارا یاور آنے والا ہے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، ہاتھوں کو اٹھا کر مرحبا، لہلا لہلا کر مرحبا، پرچم لہرا کر مرحبا، میلاد آیا آیا، میلاد آیا آیا، میلاد آیا میلاد آیا، چوم کے بولو میلاد آیا، آقا میلاد آیا، آقا کا میلاد آیا، میلاد آیا، چا بولو میلاد آیا، آیا میلاد آیا، آیا میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا،